Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah cehennem ateşinden korunma. Cehennemden. Bazı yerlerde bir tabir oluyor böyle. Yaklaşma, ölüm tehlikesi var yazıyor böyle. Yaklaşma. Bizi böyle uyarıyor. Cehenneme yaklaşmama cehenneme de. İki yer var evrende. Biri en güzel, biri en çirkin. Biri cennet. Cennet, evrende en güzel bir yer. Ebedi hayat, ölümsüz hayat böyle. Biri en kötü bir yer, azap yeri, o da Allah korusun, cehennem, ateş burada. Ateş böylece. İnsan dünyaya geliyor ama geçici olarak gelir dünyaya. Yani bir insan doğduğu anda ne başlıyor? Gelime sayım başlıyor. Yani nefes sayıları belirli, takdir olmuş nefes sayıları böyle. Şu dünyaya geldiği anda nefes almaya başlayınca geriye sayım işlemi başlıyor böyle. Geriye ne kaldı? Gösteriyi göremiyoruz ama biraz böyle. İnsan her zaman, her yerde ölebilir böyle. Bizim Mevlam buyuruyor ayet-i kerimesinde Tahrim 6-7'de Bismillahirrahmanirrahim Ya amenu Ya eyyühellezine amenu. Buradaki ya uyarı. Yani Türkçe'de dikkat ama böyle. Dikkat böyle. Mevlam buyuruyor. Arkadan illa emri gelecek böyle. Kimlere bu dikkat? Elecin amönü ima eden müminlere böyle. İma edenlere. İma etmeyenlere ya, inanmıyor ki zaten kendisi. İnanmıyor zaten onlara böyle. Ne gerek onlara? Onlara iman gerek onlara böyle. Ondan sonra teferruat o sonra girenlere böyle. Şimdi böyle böyle buyuruyor şimdi. Ey müminler, ima edenler. Kuvvü enfeşeküm. Nefsinizi koruyun. Kendinizi yani koruyun böyle. Önce insan kendini koruması gerekiyor. Kendine. Gerekiyor. Ve ehli hüküm. Ondan sonra da ehlini. Ehil ev halkını da. Eşini, çocuğunu, yakınlarını korumak. Neden? Naren ateşten. Ateş. Cehennem ateş. Ateş. Yazın bazen çok aşırı sıcak oluyor. İnsan bunalıyor. Böyle. Bunalıyor insan böyle. Güneş ta nerede? Uzak bize o kadar. Oradan bizi yakıyor böyle böyle. Yani cehennem güneşle benzemiyor cehennem. İçine gidiyor insan bir zaman böyle. Allah korusun böyle. Önce insanın kendini koruması gerekiyor. Cehennem ateşinden. Nasıl korunacak bu? Önce tabii iman gerekiyor. İmansız mesela ne yaparsa zaten sevap alamıyor. İmansız böyle. Bazı derler ya mesela işte Edison şunlar bunlara mesela insan yararı olmuş olabilir ama cehenneme girme haram oluyor onlara böyle. Ne kadar iyi ahlak olsun bir kafir, imansız kişi cehenneme giremiyor. Ama boşa gitmiyor iyiliği de böyle. Peki ne olacak? Cehennemde azı hafifliyor. Var mı yani? Ama cehenneme girmesi şart böyle. İmansız kişinin böyle. Şimdi ne yapmaya gerekiyor? İnsan önce kendi yaşaması gerekiyor. Örnek olması evin çok çocuğuna böyle. Bu nedir? Kur'an ve sünnet. İki şey var böyle. Kur'an ve sünnet böyle. Her şeyin olması gerekiyor böyle. Kur'an sünnet böyle. Kur'an ilahi emirler. Allah emir cehali. Kur'ansız yaşam olmaz böyle. Yani Allah'ın kitabı, son ilahi kitap, Kur'an-ı Kerim. Ondan sonra sünnet-i seniye, peygamberimizin sünnetleri böyle. Nedir sünnetler? Aslında Kur'an açıklamaları sünnet mutlaka böyle. Yani her sünnet mutlaka Kur'an'da vardır ama bir işaret edeyim buna. Şimdi bir evvela aile reisi olarak, bir baba olarak, dede olarak mesela kimse evin büyük kimse, önce bunların böyle İslam'ı yaşamaları gerekiyor. Kin ateşinden koruması için böyle. Kur'an. Ne diyor bize Kur'an-ı Kerim? Evvela beş vakit namazı farz kılıyor. Beş vakit namaz diyor böyle. Yani şimdi ben namaz kılmam ama iyi insanım, kalbim temiz. Kişi kendi kendine kandırıyor boşuna. Yani kendi kendine boşuna kandırır. Nereye kadar? Kabir kapısına kadar. Oraya kandırıyor işte böyle. Kabire girdiği anda eyvah der. Pişman olur ama işten geçiyor böyle. Beş vakit namaz kılmak gerekiyor. Tabi farzlar kolay elhamdülillah. Ramazan oyucu var senede bir defa. Zekat mı olanlara herkese değil. O da senede bir defa. Hac da ömürde bir defa farz. Ömürde bir defa farz böyle. Bakın ömür boyu bir defa farz. Kime? Kim ona gücü yeterse. Zengin olmak şart değil hacda. Hacda zengin olmak şart değil. Kim ona gücü yeterse. İleyhi sebiyle. Neden zengin olmak şart değil? Kişi Mekke'de yaşıyor. Ne yapsın para? Ne yapsın para kim böyle? Mekke'de yaşıyor kişi böylece. Bir ihram bezi bulur. Yani eski meski bir bez bulur. Ona sarılır. Arafa'da gider, Müzdelife'ye gider, Şen taşlar tamam işte okudum. İş para istemiyor. Yayan görür böyle ortada böyle. Bunun için zekatta bile bir misaf vardır zekatta. Şöyle gram altın. Ona sahip olan kişi ona farz oluyor zekat böyle. Ama hacda kim o gücü yeterse. Kişi mesela Medine oturuyor mesela. O az para gidebilir böyle. Sonra ne kalıyor geriye? İslam için çalışma, cihat dönüyor buna böyle. İslam için çalışma böyle böyle. İslam'a kim İslam için çalıştır? İslam'ı benimseyen, yani dini benim diyen kişi İslam'a çalışmadır hem der böyle. Mesela bir çocuk ağlasa dışarıda, kimin dışarı çocuğu varsa o kadınlar hem bakarlar candaş, bakarlar. Acaba benim çocuğum ağlıyor böyle. Bakar ki kendisi orada oturuyor, ona bir şey olmuyor. Tamam işte çekir böyle böyle. Bir araba çizilmiş, bir şey olmuş böylece. Ay benim araba mı dikmiş mesela bakıyor. Yok bir araba değilmiş böyle böyle. Din de böyle muhtemelen. Din de böyle işte böyle. Yani bir insan eğer dine sahip çıkmasa, kişi dini benimsemese, buna duyarsız olsa, bu iman zafiyeti bu. Yani dine sahip çıkma böyle. Din uğrunda kişinin malı, canı ile uğraşması gerekiyor. Bir insan evinde sünnet yaşarsa ölü kuşu kanar böylece. Şimdi tabi başta bir ana babanın namazı kılması gerekiyor. Düzenli şekilde beş vakit namazını kılması gerekiyor. Sonra evde Kur'an-ı Kerim okunması. Hadise geliyor bu Aleyhisselam Hazretleri. Okumayla ev harap binaya benziyor. Harap boş bina. Harap boş binaya böyle. Çatı çökmüş, camlar kırılmış, örümcek yuva yapmışlar, baykuş ona gelmişler, toz meclisi olmuş böyle. Harap eve binaya benziyor. Kur'an okumayan evler ve kalpte gönüller. Böyle. Evde Kur'an okunması gerekiyor böyle. Bilmiyorum diyor bazıları, bilmek lazım. Bilmek lazım böyle. Kişi mesela günümüzde telefon alıyor. Akıllı akılsız neyse, mesela bir telefon alıyor. Öğreniyor mu onu böyle? Nereye başla? Nasıl yapacağım? Öyle mi? Bilmiyorum da olmaz. Böyle. Yani aslında bir konuşma yeterli. Ama yetmiyor böyle. Her şey yapmak istiyorlar böyle. Onun kişi öğreniyor böyle. Kur'an'ın daha kullanılır halbuki Kur'an böyle. Sonra evde zikir de yapmak gerekiyor. Zikir de böyle. Evde böyle. Yani çocukla beraber böyle. Çocukların İslam'ı yaşamaları için küçük yaştan böyle. Eğer bir çocuk küçük yaşta İslam bir ortamda büyürse ne mutlu ona muhtemelen böyle. O çocuk elhamdülillah farklı insanlar böyle. Küçük yaşta eğer İslam bir ortamda büyürse böyle. Mesela çocuk bakıyor, annesi namaz kılıyor. O da yanında gelir böyle. Yatıp kalkar. Böyle. Yani özenir. Yani fut atan böyle. Yani en azından fıtratı, İslam fıtratı vardır böyle. Yani o fıtratı doğar. Demek ki çocuk ne yapar? Anne namaz kılarken bazı sırtına oturur, omuzuna, dizine oturma oturama ya da kalkanla beraber böyle böyle. Alışır namaza böylece böyle. Sonra okuması beraberce çocuk çocuk mesela böyle. Oturan insanın beraber insan bazen böyle. Bilen Yasin okur, şunu okur, bunu okur. Elhamı okur, İlahi Şerif okur. Okur bir şey kişi böylece. Sonra zikir. Tabi kelime-i tevhid, lefz-i celal ve tesbihatlar var mesela. Tesbihatlar böyle. Biraz da zikir de lazım insanlara böyle. Kalbin pasını silinmesi için böyle. Huzurla ama böyle. Gafilden böyle. Allah Allah Allah demek de bir şey olmaz abi. Hiçbir şey olmaz böyle böyle. Ne lazım? Onu güzel çiğnemek lazım böyle. Allah Allah Allah cilalıyor böyle. İnsan oturuyor çocuk mesela. Bakalım yavrum biraz Allah'a aralım bakalım. Beraber de mesela insan böylece oturuyor kişi. Ve Allah Allah Allah. Kelime-i tevhid olur. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Subhanallah ve bihamdihi. Subhanallah azim gibi böylece. Hepsi bunlara zikret. Hepsi bunlara girer böyle. Kur'an okumada zikirdir. Hep buna buna girerler. Sonra salavat-ı şerife. Peygamberimize bir bağlantı kurma. Peygamberimize böyle. Hem bu peygamberimize dua edilip peygamberimize makamın daha yüce olması için. Makam yüce, yüce ama sonu yok ama. Sonu yok mu? Hem dua oluyor öyle. Hem insan bundan kendisi sevap alıyor. Kişi bundan hisse alıyor bundan böylece. Sonra dini kitap okuma, alışkanlığı yapmak, evde alışmak, çocuklara alışmak. Dini kitapları böyle. Tabi çocuğun anlayacağı bir tarzda böyle hafif konuları, şeyleri okumak gerekiyor. Sonra dini sohbetler böyle. Evli heykelleri böyle. Yani çocukların bile hoşlandığı şeyler böyle. Bu gibi şeyler peygamber hayatından, sahabe hayatından böyle. İşte onların cihatları, şunları, bunları böyle. Onların seveceği bir şekilde usanç vermeden onu anlayacağı dille o seviye inerek anlatmaya gerekiyor böyle. Böyle bir o varsa yeryüzünde etabı var elhamdülillah. Rambule melekleri bile gökte muhtemelen. Melekleri bile böyle. Gökte melekleri bile. Meleklerim, bakın benim şu kullarıma, bakın kullarıma. Oturmuşlar ve oturmuşlar böyle. Allah diyorlar, sabrı getiriyorlar böyle. Dini sohbeti yapıyorlar böyle. Namaz edip kalkıyorlar, bir şey yapıyorlar, kılıklar bu şekilde. Allah-u Teala melek iftar ediyor onlara. Sonra İslam'ı yaşamak için ne gerekiyor? Uygulamak gerekiyor bunlara böyle. Alışkanlık edin böyle. Yani. Eve girişte selam vermek, sünnet ve eve girişte böyle. Bir baba mesela, anne, ilgili zamanlar, evdeki çocuk küçük de olsa bile, eğer çocuk ve aleyküm selam demesini becerebiliyorsa, ona selam vermek gerekiyor. Alışsın böyle. Alışsın böylece. Dili dönmese bile ama demek istiyor diyor, yeter onu böyle. Alışın böyle böyle. Çıkışta yine selam vermek gerekiyor giderken de, evden çıkarken de. Sonra yemek yemede çocuğun mesela alışılma gerekiyor böyle sağ ile yemesine böyle. Dikkat etmek bunlara böyle. Bakın bu sağ ile ye. Sonra besmele şerifi örtmek lazım bunlara böyle. Sonu elhamdülillah örtmek gerekiyor bunları. Bir şey alıp verirken çocuklara böyle. Mesela bir şey getirir anne baba dışarıdan gelirken. Çocuğu elini sol uzatır böyle. Olmaz yarım. Bu kakıyor bu. Ne cici elini uzatır. Cici elini. Değil mi böyle? Alışkanlık bunlar böylece. Nedir bunlar böyle? Hep bunlara böyle senin yaşanması, İslam bir ortam ev hane bu böyle. Yaşaması böyle. Yani almada, vermede, her bir şeyde, hatta giyinmede bile mesela. Giyerken mesela gömlek olsun, bir şey olsun, evvela sağ kol girdi bak, sünnet bu böyle. Çıkarken evvela sol çıkarılır bu böyle. Hatta düğmede bile böyle, giriş zamanı üstten başlanır, çıkar alttan başlanır bak böyle böyle. Yani hep bunlar sünnet senin bunlara böyle. Çorap giyerken evde sağ çorap giyilir, sol sonra giyilir. Çıkarırken de önü sol çıkarılır. Sağ son sol çıkarılır. Daha sonra çıkarılır böylece. Sonra yatarken sağ tarafı yatma. Yatarken besmele-i şerif okuma. Tabii şöyle bir şey biliyorsa onları okuması, alışmak çocukları bunu alışması gerek bunların böylece. Şimdi Mevlam buyuruyor, ey müminler önce kendinizi sonra çoluk çocuğu ateşten koru Mevlamız'da böyle böyle. Bir tesettür örtürme. Örtürme. Şimdi bazı hanımlar var. Yani kendi gayet muazzam tesettürlü kendisi. Çok muazzam bir tesettürlü. Kız çocuğu küçük gerçi ama yani yanında yürüyen küçük kızı ama o açık ama böyle. Yazın böyle kolsun molsun ki ona gidiyor bunlara evvel. Şimdi bir kız çocuğu küçük yaşta açık alışırsa o bir bağımlı kapar onu böyle. Yaren belli yaşına gelince kızım örtün birdenbire. Biraz zor böyle. Alışmış hayatta böyle. O yüzden küçük alıştırma gerekiyor bunları, örtülmeye, tesettüre. Ya alıştım örtülmeye, açılamaz zaten böyle böyle. Ona bağımlı kanı gelir onlara böyle. Sonra çocuk artık konuşmaya başlayınca gene ne yapılır? İşte anne, baba, şunlar bunlar böyle öğretir. Baba, anne dedi, baba dedi böyle, abi dedi, abla dedi. Bunları öğretir bunlara. Halbuki bundan daha öncelikle bir şey var böyle. Yaradan. Yaradan. Ona döneceğiz ya. Böyle. Ne gerek değil mi? Çocuğu alır kucağın içine böyle. Al karşına yavrunun. Otur bakalım. Allah de. Allah. Allah. Allah de böyle. Ondan sonra kelime-i tevhid. Ondan sonra besmele. Yavaş yavrunlar böyle. Önce bir Allah demesine böyle. Şimdi mesela bir besmele 10 kadar vardır. 19 kadar. Bir besmele de. 10 kadar besmele de böylece. Şimdi bir ana baba öğretir ki yavrusuna besmeleyi 19 harf, her harf 10 sahaf veriyor, 110 sahaf veriyor. Şimdi öğretirken bir anne baba çocuğuna bir defa besmele tekrar söylüyor, 10 kere söyledi. Her seferinde sahaf yazılmıyor böyle. Hem çocuğa yazılıyor, hem babaya yazılıyor okuduğu için bir de öğrettiği için. Katlanıyor böyle. Yani kendi okusa sahabiyen 10'da kalıyor harfine. Ama öğretirken ne yapıyor? Bir de öğretmenin sevabı da var. Kalktı muhtemelen. Üşenmeye gerekiyor böyle. Öğretmeye gerekiyor onlara böylece. Sonra tabii çocukların yedişten namazı başlaması gerekiyor yedişten böyle. Ama bir şey bilmiyor çocuk. Yedişten bahsi girdi. Şu namaz kıl. Namaz ne? Nasıl olacak? Ne okuyacak bilmiyor ki böyle. Demek ki önce altyapı lazım. Altyapı. Altyapı lazım böyle. Abdül almasını. Bak yavrum daha küçükken böyle. Yarım olsun böyle. Bak şu elini yıka, yüzünü yıka işte ağzına suya. Bunu nasıl bu şekilde böylece? Öpmek gerekiyor bunları. Sonra namı okunan şeyleri. Mesela Sübhaneke'den başlarına böyle. Yavaş yavaş böyle. Onu 5-10 gün onu beller. Besmele'mizi besler. Ondan sonra Fatiha-i Şerife'yi. Kısa sureleri. Ettiyatı'yı. Allah'ımız sana onu barakarları mesela. Bunları bu şekilde böyle. Ölmesi gerekiyor ki yedişten gelince namazda kalabilsin muhtemelen böyle. Kalabilsin. Şimdi bir genç geldi yanıma, çok eskiden hukuk fakültesi okuyor, fakülte okuyor böyle. Hiç namaz kılmamış ömründe ama böyle. Evinde namaz kılmıyormuş, evinde de kılmış namazda böyle. Öyle bir ailede yetişmiş çocuk böyle. Bir şey bilmiyor. Bu nasıl olsa Yunus Emre'nin bir şiir etkilenmiş, Yunus Emre'nin bir şiirini etkilenmiş. Konuşayım biraz bu şekilde. İşte namaz kılmak nedir? Yani insan mecbur kılmaya. İnsan özgür değil mi insan? Yani o yönden diye böyle insan mecbur yani namaz kılmaya böyle. Dedim şimdi bir devlet memuru. Devlet memuru alıyor. Nereye alıyor? Belli bir göreve. Böyle yapması gerekiyor. Ben bunu yapmayacağım görevi. Olmaz böyle. Ki asire gidiyor, beytime çıkmam. Demek beklemem, olur mu? Değil mi muhtemelen ya? Ya Allah yaratmış seni Cevcali, ben namaz kılmam ama. Ben şunu yapmam. Olur mu? Olmaz mı muhtemelen? Sonra namaz kılma tabi karar elendi böyle. Ama evimizi besmeleyi bilmiyor muhtemelen böyle insan böyle. Kusura baksana bilmiyor bak. Hukukta okuyor. Demek cümle geziyor bak. Böyle. Hukukta okuyor. Kendi söylemem ben. Böyle. Musa'yı bilmiyor. Elin besmeyi bilmiyorum ben böyle. Sonra yatsan sonra görüşmüştük. Ersi ön namazına namazı gelmeye karar verdi. Kusur abdesti öğrettim kendisine böyle. Yanında durdu. Ben hep böyle. Yani dedim, Allah alıyor bu kadar böyle. Allah Allah diyor. Rükür Allah hep bu şekilde böylece. kızamadı, öğrendi ama. Kur'an da öğrendi kendisi böyle. Tabi zeki insan, akıllı insan kişi böylece. Şimdi çocuklara biliyorsunuz ergenlikte namaz farz olur. Örtülmek farz olur. Oruç farz olur. Hepsi ona başlıyor böyle. Haram da ondan sonra başlıyor işte. Günah yazılmaya başlıyor. Ergenlikten başlıyor böyle. Peki daha evvel kıl namaz ne olacak? Sıra birikiyor muhtemelen. Birikiyor böyle. Atıyor kumbaraya parayı böyle. Yaş vakitte tık tık tık atıyor böyle. Kumbaraya böyle. Oruçlu icabında o da atıyor böyle. Bir Allah diye, Besmele diye, Fatiha okuyor. Ne yaparsa tık tık birikiyor bunlar böyle. Bir de Allah'ın rahmeti Celle Celaluhu, Allah'ın rahmeti ilahisi Mevlamızın günah yazılmıyor çocuğum okuyor böyle. Çünkü günah yazılmıyor böyle böyle. Günah yazılmıyor ama sevabı yazılıyor. Hatta bir çocuk ergenden önce hacca gitse orada bir yanlış yapsın, orada kalsın şey gerekmiyor, ceza gerekmiyor onu böyle böyle. Mesela bir suç yaptı böyle böyle, örtünü başlıyor örtü şu bu şekilde. Normal insanlara ceza gerekiyor. Yani kurban kesmesi gerekiyor. Ona bir gerekmiyor çocuklar muhtemelen böyle. Ama sevabı yazılıyor, günah yazılmıyor muhtemelen. Birikiyor onlar muhtemelen böyle peki. Yaşlılık ergenliğine kadar namaz kılsa, tabi Kur'an okur, Besmele Şerif'i okur, Fatiha'yı okur, Allah'ı zikreder, sahip şey getirir, şunları bunları yaparsa bu şekilde ne olur? Buna birike, o da büyük muhtemelen. Ergenliğinden çoğu da ailem başladığım kişi böyle, günah sıfır ama sevabı çok. Hazır anlamda böyle. Hazır anlamda böylece. Yani ne mutlu muhteremler, eğer bir çocuk böyle bir aile ortamında büyüyebilirse nasip olsa insan muhteremler. Ne mutlu onlara tam bunlara bu şekilde. Şimdi gelelim cehenneme. Velham buyurdu. Ey müminler, nefsinizi, kendinizi ve ehlinizi ateşten koruyunuz. Hanefi fukahında bir zat vardır. Ebu Hafs-ı Kebir diye. İkinci Ebu Hanife derler kendisine böyle. Büyük müşehitler oldu. Sonradan tabi oldu bu. Bu evlenmiş gençliğinde. Evlendiği kız da çok salih bir kızmış böyle. Allah yolunda ehli tekva. Yani uyanık bir kızmış evlendiği kız da. Evlendiği gece kız diyor ki bir namaz kılalım bakalım be. İmam ol diyor. Namaz kılalım bakalım be. Yatsıyı kılalım bakalım. Tabi imam oluyor, kız onun için üstünmüş ama. Yanlışına göre bu şekilde böylece. Oturuyor şimdi, sana bazı benim sorularım var. Bunlar bir yanıta bakalım, müşkülerim var benim. Bunları halledin bakalım. Ne bunlar? İşte bazı fazla ilgili, gusül ilgili, kadınla ilgili bazı konular başlığına incele sormaya, inceklerine sormaya başlayınca bilmiyorum diye. Peki niye evlendin? Niye evlendin diyor. Bilmiyorsun ne bileyim bunları. Ya ben bilmek şart mı diyor. Ne Allah ne buyuruyor diyor Tahrim Suresinde. Ey müminler eşini koruyunuz benim buyuruyor diyor. Sen diyor günah haramı sevabı bilmem nasıl sen benim kurulursun cehennemi sen diyor. Allah bunu sen farz kıldı erkeklere bunu böyle diyor. Niye evlendin o zaman böyle diyor. Şöyle bir oturuyor. Hafs Hazretleri şöyle bir kafasını iki yana arsaya böyle düşünüyor. Diyor ki eğer izin verirsen diyor, ben de ilim okuyayım diyor, sonra geleyim buraya. Olur mu diyor? Olur diyor. Ben de aşağıya dayanırım diyor, ama cehennem aşağı dayanamam ben diyor, hanım bakımdan böyle. Yani erken de bu görevi muhtemelen, erken de görevi öğrenmek böyle, evini koruması için eşinin peşine böyle. Şimdi gelelim cehennem ateşine, bela bürüyor. وَكُدُهَا النَّاسِ وَالْحِجَارِ وَكُدُهَا. Ha zamir bu cehenneme gidiyor. Cehennemi yakacağı. Ne yanıyor orada? Ateş ama. Tabi ateşin içine bir şey atma gerekiyor. Yakıt atma gerekiyor böyle. Nedir bunlar? İnsanlar ve taşlar falan böyle bak. Yakacağım böyle. İnsanlar ve taşlar içerisinde böyle. Bir gün Behlül Dağ'ın Hazretleri vardır. Behlül Dağ'ın Abbasi zamanında Harun Reşit'in de kardeşi kendisi böyle. Bu tam Allah yolunda, yani Allah dostu. Halk arasında mevcut bunu görüyorlar böyle. Aşkının dolayı öyle gün halkına görünüyor. Allah dostu kendisi böyle. Bir gün bir yerde hızlı geliyor. Karşılara bunu. Yani bir nevi buna gülme buna, alay etmeye buna ki o şeyle soruyorlar. Benim ne harcay, nereden gelirsin bu şekilde? Cehennemden geliyorum. Neye gittin oraya? Ateş almaya gittim. Aldın mı? Alım neye? Buna götürmek lazımmış öyle böyle. Buna götürmek lazımmış böyle. Bak, ateş insan kendi götür oraya. Yani bunu duramıyor. Ateşi insan kendi götürür mü böyle böyle. İnsan bir haram bakıyor bak değil mi? Bir kıvılcım bak. Bir haram bakıyorsun bir yolda bir haram bakıyorsun bir kıvılcım böyle böyle. Bir kadın kız bir saçını kılını gösteriyor bir kıvılcım o böyle böyle böyle. İnsan ateşi buradan götürüyor böylece. Yani günahlar cehenneme ateşe dönüşüyor günahlar muhtemelen böyle. Nasıl dönüşüyor bunlar günaha? Şimdi dünya baktığımız zaman, hele yazın tabii, bahar mevsiminde her şey yemyeşil. Çiçekler, güller, gülistanlar, meyve ağaçları, şunları bunları, gül gülistan böyle. Nerede oluyor bunlar böyle? Topraktan mı? Toprak mı böyle? Yani toprak maddeleri, elementler böyle. Oksijen, hidrojen, şunları, kalsiyum, magnezyum böyle, böyle farklı atomatik molekülleri böyle. Ne oluyor bunlardan beri yaratıp bunu yaptım? Çiçek oluyor. Yani ölü toprak maddesi bunu benim neye çeviriyor? Çimen oluyor, gül oluyor, çiçekler alıyor. Rengarenk böyle. Kokusu, rengi, farklı çiçekler böyle. O çeşitli meyveler. Elması, portakalı, kavunu, kabuzu, muzu, artık tavuğu, her şey bana. Onda oluyor muhtemelenler. Demek ki Yüce Mevlamı dedir, kadir-i mutlak muhtemelenler. Yani mutlak sınırsız kudret sahibi Mevlam böyle. O Allah Celle Celle ne yapıyor, Mevlam ne yapıyor? Ölü toprakları bak neye çeviriyor muhtemelen böyle. İşte aynı Mevlam ne yapacak ahirette? Daha mezara girince günahlar ne olacak mezarda? Yılan olacak yılan baktığı yerde. Günahlar böyle. Yılan olacak böyle. Salacak kişi böyle. Şimdi salacaklar bunlara böylece. Biliyorsun mezarı var burada. Yorgular mezarı diyor burada. Biliyorsun yorgular mezarı var burada. Böyle herkes bilir onu burada bunu böyle. Orada bir mezarcı vardı. Köse derleri böyle. Ben çocukluğumda cami hocasını okuma öğrendim böyle. İlk okula gidiyordum. Bir cenaze oldu. O zaman cenaze arabı yoktu böyle. Yeğen getiriyor. Tabutayı yürüp getiriyor böyle. Yani sağ camisinden ya Erenlere veya buraya. Yürüye böyle getirirdik böylece. Ben de gelirim cemaate haber. İki namazından sonra. Tabi cenaze defne edildi. Sonra havada yazındı. Oturuyor orada bir kulübün önüne. Mezarcı. O da ömrü hep orada geçmiş. Mezarda bekmişti. Devamlı orada böyle. Cemaatten biri sordu. Köse dedi kendisine böyle. Adamı bilmiyorum da öyle. Köse dedi böyle. Sen kaç senedir buradasın, görev yapıyorsun? Düşündü. 40 senedir böyle. Ve 40 sene mesela mezardasın. Burada bir şey gördün mü? Olağanüstü bir şey böyle. Çok böyle, çok. Al bakayım birisine. Durdu, anlatayım dedi böyle. Bir gün dedi, iki namazını kıldım dedi burada. Bir kulübesi vardı orada böyle. Baktım, haber yok. Cenaze böyle. Bir şey yok böylece. İkini kıldım. Kimse haber gelmedi de böyle. Ceketimi giydim de böyle. Tam çıkıyorum. Kulübüne kilitleyeceğim dedi. Baktım hani bir araba, askeri jip geldi. Sen mezarcı, benim mezarcı. Çoluk mezara kas. Kağıt getirmiş kendisine böyle. İşte bir hanım ölmüş böyle. Bir subayın böyle, hanım ölmüş bu şekilde böyle. Peki diyor, hemen soyunuyor. Alıyor kazma küre tek başına. Mezar kazıyor muhtemelen böyle. Mezara kazıyor. Tam mezara bitiriyor. Şöyle birkaç tane şey geriye gidiyor, bakıyor. Etrafı duvar çeviriyor biliyorsun blender. Yüksek duvar şey böyle. Arkadan duvar üstüne atlayıp bir deve konvoyu geliyor. Tek deve değil ama deve konvoyu. Her devede iki tane küfe var. Küfe. Tabii manevi bu bir tane böyle. Maddi mi böyle? Bu da Allah Allah. Şimdi bu şaşıyor tabiri birbirine. Allah Allah. Ya deve hayvanı bu şeyden çıkamaz. Bu da atamam. Nasıl bu deve bunlar bu şekilde? Öndeki deveci her devenin başında bir kişi varmış. İnsan şeklinde. Öndeki deveci deveyi getiriyor. durduruyor tam metrenin başında, küven birini boşaltıyor. Onu bağlıyor, öbürünü boşaltıyor. Bağlıyor, kervanına gidiyor gene böyle. Ben dedim merak ettim, acaba ne boşalttı bu mezara bu böyle. Bir kere baktığında yılan böyle, yılan böyle. Böyle kara iri yılanlar böyle böyle. Birini sarılmışlar böyle böyle, açmışlar böyle böyle. İnsan yiyecekler böyle böyle. Yılanmışlar böyle böyle. Onları görünce çok korktum ben de böyle. Dil tuttu böyle böyle böyle. Hemen geçeyim, oturun ve çektim böyle. O kadar korktum böyle de böyle. Onları görünce, onları görünce. Tam ona baktığında dedi, cenaze geliyor böyle. Çenekte, menekte böyle. Süslü püslü böyle, dışı. Geliyor. Ben şimdi onlara bakıyorum, bak ne yapacağım, bakayım şimdi daha böyle, yılanı göreceğim daha böyle. Onu görme onları, görmeden böyle. Ona görünme bunları böyle, ona görünme. Mari yılanlar bunlar böyle. İniyor birkaç kişi mezara, indiriyorlar böyle. Bu da şimdi bak, ayağa kalkıyor, bakıyor şimdi böyle. Bir bakıyor böyle, kadın mezarda konduğu an bir yılan ona saldırıyorlar böyle. Ona saldırıyorlar böyle, böyle. Saldırıyorlar. İşte bakın, o Allah ki Celle Celaluhu Mevlamız, Rabbül Alemi muhtemelen böyle. Bir onun muhtemelen böyle. Yani kimya, fizik, anı koyan o Mevlam muhtemelen böyle. Koyan böyle böyle. Değil mi? Rabbim abi toprağı, Rabbim elma yapıyor değil mi bak? Karapuz yapıyor topraktan mı? Çiçek gül yapıyor muhtemelen böyle yapıyor böyle. Ali Mevlam abi günahtan da öyle. Özellikle yılan yapıyor muhtemelen. Yılan yapıyor böyle. Yılan yapıyor böyle. Ahiretin olacak, ahiretin olacak ahirette de. Eğer kazanmışsa cennet olacak. Cennet ağaç, meyve olacak muhtemelen böyle. Allah kızını kaybetmişse cehenneme atılacak mıdır ben? Atılacak mıdır? Yani insan ateşini buradan götürür mü? Yani insan şunu bilmeli ki her yaptığı günah orada bir ateş olur böyle. Günahın orantılı günah orantılı böyle böyle. Namaz okumak ona göre böyle büyük böyle. Günah olmuşlar böyle şey. Mevlam buyuruyor. Onun yakacağı nedir? Ennası vel hicare. İnsanlar, insan yanacaklar ve taşlar. Hangi taşlar ama? Burada velleh el yani lam tarafı var hücaret böyle. Hücaretten temin değil, mekte değil böyle. Bilmeyen değil böyle, bilinen taş, belli taşlar böyle. Hangi taşlar? İnsan tabunu taşlar mı? İntihar müdürlüğü, hasabı, cehennem. Mevlam siz ve tabunuz taşlar alttan başka. Entülya varidun. Hasabı cehennem. Min dunillah. İnsan aldan başka yere tapınıyor olursa onlar cehennemde taş olacak onlar yanacaklar böyle. Altan başka bir tapınan taşlar böyle. İnsan taşlara tapınır mı? Tapınıyor muhtemelen. Nuh kavminde başladı bu tapınma taşlara başladı bir heykel yani tapınma başladı böyle. Hala tapınıyor işte onlar taşlara böyle. Taşlara. Her taş put mu? Hayır muhteremdir. İslam'da resim de iyi değil böyle. Ama üç boyut olursa, gölge olursa o zaman değişiyor muhteremdir. Eğer üç boyutlu bir ister böyle büst olsun, ister insan tam beden olsun böylece, eğer ona saygı yapılıyorsa put tipine girin muhterem böyle. Ama bir heykel yapmışlar ama kimse saymıyor böyle. İsteyince bir teki vurun böyle. Kimse karışma böyle. O put olmuyor tabi böyle. Eğer bir dikilen bir heykele saygı yapılıyorsa, önde bir miras yapılıyorsa, put tipine giriyor ama böyle. İşte ne olacak? Bunlar da her biri de böyle yanacak, yanacak, yanacak böyle. Yani kişi neye tapınırsa onunla beraber yani böyle. Onu yakacak orada böyle. En hafifi azabın. Kim? Ebu Talib'e. Cehennemde. En hafif azap cehennemde Ebu Talib'e. Neden? Peygamber sahip çıktı. 8 yaşından 25 yaşına kadar onun evinde kaldı böyle peygamber. Hanımı da Hazreti Fatma aldı böyle. Yengesi peygamber. O da kendisi güzel baktı. Peygamberimize 17 sene baktı peygamberin evinde muhtemelen. Önce peygamber yedirdi, sonra şunu yedirdi muhtemelen. Bakın böyle muhtemelen. Yani peygamberimizi korudu. Peygamber olduktan sonra da böyle arka çıktı. Bütün adını koydu. Hicabında her şeyi göze aldı. Peygamberi korudu. Ama ne yaptı? Bir yeğeni, eline büyüyen bir yiğitin bir yerine ona bir biat etme, bağlam, iman etme, ona ağırına geldi. Bunu kaldıramadı muhtemelen böyle. Bana dedi, Mekke kadına güvene bile bana dedi böyle. Yani bir yetime, 50 bin yetime bir çocuğu bir yerine bağlamak, ona güç geldi, iman edemedim muhtemelen böyle. Hatta ölüm hastalığında Peygamberimiz severdi. Tabi hakkı üzerine böyle, olduğu için böyle, hem amacısı hem hakkı üzerine var. Peygamberimiz sever arsanız derim. Peygamberimiz gitti, baş yalvarım, amca ne olur amca böyle. Şimdi bir defa getir kelime-i şehadeti. Rabbime yalvarayım sana şefaat için bu şekilde böylece. O anda Ebu Cehil oradan bulundu. Bak nasıl baktı. Ebu Cehil. Ebu Cehil de Ebu Tarık sakın ha. Bırakma dedelerin dinle. Derken ikara kaldı. Getiremedi kelimesi muhtemelen böyle. Öyle gitti böyle. İmansı gitti. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri iki avucuyla sıvadım böyle. Baştan başladı Peygamber. İki avucu böyle. Her tarafını böyle sıvazdı böyle. Yalnız İki ayağının altının tabanını unutturuldu. Unutturuldu. Neden? Peygamber'in en dokunduğu yer yakamaz muhtemelen böyle. Yakamayın böyle. İki ayağının altı tabanın altı. Ayağında parmakları üstten sıvazladı. Alttan tabı unuttu Peygamberimize. Yalnız cehennemde ateşten, demir ateşten bir takviye ayına girecekler. Tabandan yanacak muhtemelen böyle. Beyin kanacak ama. Beyin kanacak böyle. Eti alev yok. Eti yakmıyor böyle. Ayağın, iki ayağına gelen ateş akıbe beyni kanacak böyle. En hafif bu belalıkımızdan böyle. Yani cehennemde gaye deryaları artık şunları bunları böyle. Bir de cehennem yedi tabaka. Yedi kapısı var muhtemelen. Şimdi cehennemde sekiz kapısı var ama kapıdan giriliyor. Böyle. Ehli cennet mahşerden hesabı verdikten sonra hesabı verenler sırada geçecekler, geçecekler böyle. Çıkacak bunlar Rıdvan. Cennetin hazinenin başı var. Rıdvan çıkacak böylece. Kaçacak bunlara böyle. Sıra verecek bunlara. Buyurun cennete girin bakalım cennete. Petkulü ve Halidin. Ebedi kalmak girin bakalım buraya böyle. En peygamberimiz, sahabeler, diğer peygamberler girecekler böyle. Kapıdan giriş böyle. Milleti kaçacaklar bunlara, alacaklar bunlara böyle. Cehennemiz üstü atılma. İza ulku fiha böyle bak. İza ulku fiha böyle. İlka yukarı atma böyle böyle. Atma böyle. Yedi kapısı var. En aşağısı en kızını. En üstü müminlere karşı. Günahkar müminlere en üstü böyle. Altısı kafirlere karşı bunlara böyle. Böyle kafir olan mesela imansızdır. İnkar etmiştir. Allah peygamber tanımaz. Ateşi şudur budur. Kimse karışmaz ama kendilerinde böyle. Ama tabii bu da yanacak burada böyle. Böyle kafir var. Bir de müminlere de baskı zulüm yapar. Böyle. Ya baş açtırır, namazına engel olur, şuna buna olur böyle. Yani onlara da büyük bir bunlar böyle. Böyle bak. Yukarı atılma bunlara böyle. Atacaklar böyle. Aleyha melaiketün. Orada melekler var. Cehennemde. Görevli. Adları zebani bunlar var. Zebani adları böyle. Yani korkun adları. Zebani böyle. Gayet çirkin bir defa. Ateşe yaratılmışlar. Ateş onu yakmıyor tam bunlar. Hatta ateş cehennem çıksın yaşayamazlar. Böyle. Yaşayamazlar. Mesela balık değil mi? Biz suya düşsek ya bir kedi gibi düşsün suya bir ölürüz. Yaşayan boğulur böyle. Balık da çıksa ölüyor. Okşan yakıyor mu bak böyle. Yani Rabbim bir şey nerede yarattıysa orada yaşıyor. Ortam yaşıyor böyle. Ona göre atılıyor böyle. Zebaniler var. Kaç tane ayettiyse aşer. 19 tane büyük zebani. Aleyha tisat aşer. 19 tane büyük zebani. Bunlar lideri bunlar. Reis bunlar böyle. Bunların başı Malik adı böyle. Malik en iri bu işlerine böyle. En iri. Mevlam bile glazın şidadın. Glaz galiz böyle. Sert mizaç yapılır böyle. Merhametsiz böyle. Sözleri ağır böyle. Ağır sözleri böyle. Şidadın çok güçlü kuvvetli ama böyle. Yani bir zaman 10 kişi tutar avuç sıkar mı böyle. İri böyle böyle. Dişleri muazzam korkunç dişleri. Yani en çirkin pis kokulu böyle. Ama kendi farkı da kendini yaratmıştan böyle. O da öyle yaşayabiliyor ama böyle. Onun için normal organları böyle. organlar böyle yaşıyorlar. Allah asıl mı bunlar böyle? Her mi yaparlar Mevlamızın böyle? Cehennemde Gayya deresi var. Gayya. Vadi böyle. Ofur kaynıyor böyle. Böyle bir şeyka ve hitefur. Şeyka ve hitefur böyle. Kaynıyor böyle muazzam ve şeyik melek anırması. Eşeğin anırması muhtemelen böyle. Onun anırması gibi böyle bir hurultu çıkıyor böyle ondan böyle. Muazzam bir hurultu. Daha karşıdan duyuluyor böyle. O suyun ısısı ateşten daha sıcak. Buharından daha sıcak. Yakın insanı böyle. Cehennem böyle. Ne var burada böyle? Zakkum ağacı var. Bir de darı ediyor. İlla min dari'i. İlla min dari'i. Zakkum bir de darı ediyor böyle. Zakkum onun bir meyvesi var. Ateşi yaratılmış. Ateşi yaratılmış orada cehennemde. Muazzam yakıcı böyle. Darı ise dikenli bir şey böyle. Cehenneme girenler tabii yanma böyle. Yanma orada böylece. Şimdi cennete girenler önce ağaçların gölgesinde. Ağaçın gölgesinde. Velhamdülillah bu müttekiler ağaçın gölgesinde. Akasının başlarında. Bu şekilde meylemanlara külü veşrebi heni yiyelim. Bima kuntum tamam edin bak. Külü veşrebi heni yiyen. Bima kuntum tamam edin böyle. Kullanmayı için. Yani cennette ölüm yok. Yani böyle. Yani daha da cennet şu insan yaratılışı fıtratı cennete göre yaratılmış. Hiç kim dünyada huzur bulamaz tabi böyle. Yani her insan bilinç altında genlerinde cennet özlemi vardır böyle. Babadan anla gelme, adamı gelme böyle. Her insanın bilinç altında genlerinde cennetin özlemi vardır böyle. Onun böyle. Bu neye benzer bu? Bir aslan yavrusu, kaplan yavrusu, ayı yavrusu böyle. Hayvan bahçesinde doğsa, yavru doğsa böyle. Hiç olmadan görmemiş böyle. O tatma uzan böyle. Huzur olmaz böyle. Huzursuz oraya böyle. Aslan, kaplı, ayı, kurt, o da huzursuz oraya böyle. Neden? Onun doğası ormanlar. Ona göre atılmış, onun doğası hayatı odur tabiatın böyle böyle. Hatta bir hayvan yavrusu, yani hayvan baştan kaçsa ne yapar bile, mutlaka ormanı bulur gider mutlaka. Her insanda böyle içinde, yapısında, özünde, genlerinde cennetin özlemi var her insan böyle. Her insan vardı böyle böyle. Şimdi ne istiyor insan? O cennet, o işte muhtemelenler. Yani her insan cenneti bilir. İnsanın ne işinden doğası, fıtığı işte, nasıl hayatı işte insan böyle? O cennet böyle. Ne işte insan böyle? Önce ölüm olmasa. Yani ölüm deyince, değil mi? Tabut, kefen, mezar girme. Hayatın sonu bu mu yani? Bu? İnsan bunun için yaratıldı böyle, değil mi? Böyle. İnsan doğduğu zamanlar yıkanıyor, bir bezi sarılıyor. Adı kundak deniyor böyle. Ölücü yıkanıyor, bir bezi sarılıyor. Adı kefen oluyor muhtemelenler. Yani kunalık başlıyor, kefen noktalanıyor insan hayatı böyle. İki arasında böyle. Ne kadar mesafe var o da belli değil. Kim bir saatlik, beş saatlik, on günlük, 50 senesi mesela. Böyle. Kefene başlıyor, noktalanıyor, kunalıkta. Kefene noktalanıyor, kefene başlıyor böyle. İnsan ne istiyor? Yani ölümsüz hayat olsun böyle, ölümsüz olmasa böyle. Dünyada imkan var mı? Buna yok. Ama öyle bir yer var öyle var efendim böyle. Ördek yavrusu bile, bak ördek yavrusu bile muhtemelen böyle, yumurtadan çıktığı anda su ister muhtemelen böyle. Hatta bazı ne yaptı, ördek yumurtasını tam altına koyarlar muhtemelen böyle. Koyarlar böyle. Bu ördek yavrusu bak, annesi o anda tabi yumurta ördekten böyle. O anda annesi ama tavuk. Böyle. Şimdi tavuk, onun civcivler suya giremiyor, korkarlar böyle. Ne yapıyor ördek yavrusu? Yumurtadan yeni çıkmıştır. Bir saatte böyle böyle. Su gördü hemen suya dalmıştır. Aynen ondan böyle böyle. Ben gördüm dedim ondan böyle böyle. Bak fıtrat mı tam fıtrat böyle böyle. Her hayvan fıtrat istiyor böyle böyle. Şimdi insan ne istiyor? Ölümsüz bir yer olsun. Ölüm olmasın böyle. Diyor imkan buna böyle. Peki var mı böyle bir başka gezegende yok? Yok mu tehlike? Ay'a git, dünyaya, başka gezene git böyle, başka galaksilere git, gez alemi, yok. Her ölüm var. Nerede ölüm size böyle? Ahirette şimdi tembel. Ahirette böyle. Cennet ölüm yok benim tembel. Peki ama ölüm yok ama insan devamlı yaşlansa, 1000 yaşına geldi, 10.000, 105'e geldi, 1000 yaşına geldi, insan yaşlandı. Ne olacak insan hali böyle? Orada insan yaşlanmak yok mudur, yaşlanmak böyle. Aynı yaşta, 30 yaşında, herkes böyle. Aynı yaşta, aynı yaşta kalıyor. Aradan milyonlar yılı geçiyor, milyar geçiyor. Yani dünya yılıyla, orada yok ama sene yıl vardı. Orada yok zaman dilim orada böyle. Geçiyor, kişi aynı yaşta böyle. Aynı boyda, aynı yerinde ve aynı kiloda. Kilo değişmiyor yani. Hücre değişmiyor normal böyle. Bak, yaşlanmak yok, ölüm yok böyle. Hadis'te buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Rabbim her hastalığın devası indirdi, iki indirmedi böyle. Ölüm ve yaşlanma. Yaşlanmamanın ilacı yok. Olsa, diyeceğim hanımlar var, profesörler, tıp profesörler böyle hanım. Yani o en çok genç kalmak istiyorum böyle. İmkan olsa, ameliyat olacak. Ona da razı. Her şey razı böylece. Ameliyat olacağım böyle. Bakın tıp profesörüdür, işte, emekli olmuş falan fakülten şuradan buradan olmuştu böylece. Yaşlanmış mı? Yüzü buruşmuş, saçlar ağarmış böyle. Beni bükülmüş artık böyle. Zor yürüyüş şey yapıyor. O tıp profesör muhtemelen böyle bak. İşte, bak insan ne istiyor önce hayat dünyada? İki şey. Ölmemek, ebedi yaşamak. Bir de yaşlanmadan ama. Genç kalmak ama böyle. İşte böyle. İnsan ne istiyor? Şöyle insan bir çalışmasa, çabalamasa şöyle böyle, işte bol bol yesin insan böyle. Dünyada iş yok. Cennette iş yok mu demiş? Yok çalışma böyle. Her şey doğa böyle. Her şey doğa böyle. Şimdi insan dünyanın ne kadar geri olursa olsun her şey yemiyor rahatça ama. Serişi yemiyor böyle. Kısıtlı böyle. Şu yasak bu yasak. Şekere var, tansiyonu var, kalbi var, damar setliği var, şunlara bunlara, bebek rahatsızlığı var, tuz yasak. Şu yasak böyle bak. Her imkanı var. Her gün 1 milyar para yatırabilir böyle lokantalara verebilir. Ama işte yemiyor muhtemelen. Normal pek hastalığı yok ama gene korkuyor. Neden? Kilo alıyor bu sefer muhtemelen. Kilo alıyor böylece. İştah da var. Parası da var böyle. Her şey yiyebilir bu şekilde böylece. Her gün üstünü yiyebilir böylece. Bak ooo çok kilo alıyor böyle. Artık yürürken zorlanıyor falan. Nefes falan zorlama başlıyor böyle. Kilo alıyor. Bir olmaktan bak böyle. Cennette kilo almak yok muhtemelen böyle. Neden? Cennette gıdalar inmiyor mideye, inmiyor bağırsağa. Yani hücre olmuyor, kana dönüşmüyor böyle. Aynı hücre değişmiyor böyle. Ne oluyor peki bunlar böyle? Yalnız zevk işini burada, zevk işini böyle. Yaşamak değil böyle. Zevk işini böylece. Hemen ağızdan sindiriliyor, gaz haline dönüşüyor bedene böyle. İnsan bir geri yapıyor böyle, geri böyle. Kokusu renksiz mi böyle? Koku rengi yok böyle. Yani kokusu mokusu olsa, rengi olsa o da giydi yani böyle. Kokusu rengi böyle. Bir insan geriyor, bu bütün tünelde. Aynı kişi böyle. Aynı kiloda. Bir de cennette ne var? Yer çekim yok mu tünelde? Yer çekim yok böyle. Şimdi dünya otururken ne yapıyor insan? Yük taşıyor ayaklar. Hele biraz kilo aldığım insan böyle. Üç ayak zavallı. Değil mi? Onunla çekiyorum karnını böyle. Kişi iştahı yiyor böyle. Damak dolaşına gidiyor ondan böyle. İkisi yiyor bunları böyle. Ama ne oluyor sonunda? Ayaklar çekiyor bunları tünelde böyle. Otururken ayağı uyuşuyor, dizi uyuşuyor, beli uyuşuyor, şunlar bunlar oluyor bunların böylece. Orada yer çekim yok muhtemelen böyle. Peki ne? Kilo sıfır muhtemelen böyle. Kilo değil, sıfır kadar böylece. İster yürü, ister havada uç. İster hızla böyle. O uçak yok cennetimde. Orada basit yok böyle. İster hızla bir şey böyle. Cennette yeme işi var. Tuvalet yok muhtemelen. Tuvalet böyle. Ya tuvalete bir dert ama tuvalet muhtemelen. Yani tuvalete dert böyle. Her yolculukta böyle. Bazen insan yol giderken hafif gel bazen böyle. Fazla şey yapmayayım, sıkışmayayım diyor. Şey yapayım böyle. Bazen insan gene frenleyemem muhtemelen. İstediğim böyle yer işler böyle. Lokanta gidiyor yolda böyle. Testereye gider. Onu böyle bunu ve işleri şey yapar böylece. Araba biner gider abi. Bakın sıkışın tuvalete muhtemelen. Tuvalet böyle. Koş tuvalete, pis yere böyle değil mi? Koklu yere böyle. Gitti otur oraya böylece. Ne bunlar? Muhteremler. Bir gün Behlül Doğan Hazretleri, başı söylediğim kişi, yani akşama giden cehenneme, o tuvalete girmiş sarayda, Bağdat'ta saraya girmiş, bir çıkmıyor böyle. Demek ki fazla yerde tuvalet yokmuş sarayda böylece. Belki geç çıkmıyorlar, başlıyor tak tak vurmaya. Ne var ne o? Hazreti Behlül, sıkışık ya, çık bize dersin o şekilde benimle. Sonra çıkıyor. Ne yaptın ya bu kadar burada böyle? Diyor, çukura baktım diyor. Çıkan piçikere böyle, dışkıya. Ona baktım, sordum onlara diyor böyle. Ona sordum diye. Neyiz böyle pissiniz böyle be? Renginiz pis, kokunuz pis, tadınız pis böyle. Çirkin pissin bu şekilde. Neyiz bu kadar pissin bu şekilde? Şimdi gülüyorlar. Peki ne diyorlar böyle? Şunlar be. Biz böyle pis değiliz böyle. Biz elmaydık, armuttuk, muzluk, ekmektik, baklavaydık, börektik böyle, ızgaraydık, köftüşün bunlar bu şekilde böylece. Peki niye böyle oldunuz? İnsanlara karışı için onda böyle olur böyle belli. İnsan için karışık böyle olur böyle. Ben de ne görüyorsun insanlar karışmıyor bana bunlar böyle. Bak bunlar böyle. Şimdi dünyada insan yerken tatlı hoşuna gidiyor böyle. İştah da var böyle. Kaçırma başlıyor böyle. Hele yolda insan bir ısrar olursa değil mi? Sıkıştı mutlaka böyle. Ey artık böyle. Dünya insan dar gelir sana böyle. İnsan dünyanın dar gelir. Hele hanımlar sıkıştı mı Allah korusun böyle. Ne kadar şey böyle. Yani bak cennette tuvalet yok işte bundan böyle. Bak böyle. Ye iç. Böyle biliyor. Kuleşi bir heniyen. Hemen sindiriyor böyle. Ye iç sindirin böylece. Tuvalet yok burada böylece. Bir gaz çıkıyor bu şekilde böyle. Ayrıca cennette öksürme, aksırma, tükrü, balgam, gözyaşı, ter, saç, sakal büyümesi, tırnak büyümesi yok. Nedir bunlar da? Bu da bir külfet insana böyle. Git berbere otur böyle. Ya kendi evine uğraş bir şekilde böyle. Tırnağını tek tek kesme uğraş. Bak tırnakla büyümüş. Onlar tırtık kesme uğraş böyle. Ayağın tırnağını kes. Elini tırnağını kes. Gene büyüyor ama kes. Gene büyüyor. Bitmiyor. Bunlar böyle. Alıyor böyle. O da cennette böyle. Neden? Cennette kim berbere kuaför olsun be cennette? Her şey bedava doğal. Bol. Benim bunu külü ve şemine mi? Kulum yiyin işin. Her şey bol muhtemelen böyle. Her şey bol böylece. Niye kişi berber olsun, kuaför olsun? Kim tutar bakış yapacak oraya böyle? Kim saçacak bunları muhtemelen böyle? Yani de böyle ne tıraş var, ne balgam var, ne tükürük var, ne bir şey var bunların böyle. Ne boy atması var, yaşlanması var bu şekilde böyle. Bunlar neyle bunlar? Böyle biliyorum. Bima kuntum tamamen gerekirse benim. Külüş heniyen, yiyin kullan heniyen hemen sindirerek böyle. Ne sebebiyle? Bima kuntum tamamen. Yaptığın amel sebebiyle dünyada bak böyle. Yani ameller oradan değişim oluyor ben. Değişim oluyor böyle. Meyve oluyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor bu şekilde böylece. Onlara böyle bunları şiiri bunlara böylece. İşte dünyada seçenek insan elinde muhtemelen böyle. Yani böyle. Yani direksiyon elimizde. Kavşadayız şu anda böyle. İki tabela var. Biri cennete gider diyor. Böyle. Ok gösterimle. Cennete mi? Bir cenneme gider diyor. Kimin ne yapıyor? Tabela baka direksiyonu sola kuruyor. Cenneme gidiyor muhtemelen böyle. İnsan gidiyor. Oraya gidiyor kendisi böylece. Fakat nereye kadar? En çoğu ölüm yaklaşınca kadar. Artık ölüm yaklaştığı, gözünden perde kalktığı andan sonra artık tevbe kabul değil muhtemelen. İman da kabul değil böyle. Neden? Artık gördü artık. İman gaybi. Görmeden böyle. Melekleri görüyor, gidecek yerini görüyor. Artık çok şey görmeye başlıyor. Zaten ağırlaşan bir kişi onun gözünün nuru gider. Gözün batlaşır. Muhattaştı mı artık ölüm durursun. İyileşmedik böyle. Bir şey yapmadan böyle. Niye gözüm muhattaşıyor? Dünyayı göremiyor artık böyle. Seçemez böyle şey. Yalnız kulak duyar ama böyle. Ağrısın. Kulak duyar böylece. Biri gelir işte tanıdığın dede beni işte. Tanıdığın amca beni böyle. Sesim tanıyor. Kendini göremem muhtemelen böyle. Ama öbür alemi görüyor bu zaman böyle. Melekleri ruhları görmeye başlar. Onları görmeye başlar. Onlarla artık konuşmaya başlar. Sonunda kulunu abar o ağır hasta gözümü noktaya diker yukarı böyle. Bir noktaya diker böyle. Herkes böyle yapar. Son bir anda böyle. Birden böyle gözüm bir noktaya diker. Orada yerini görüyor muhtemelen. Yerini görüyor böyle. Bir melek ona cevap veriyor. İşte yerin burası bak böyle. Eğer ehli cennetse bak ne mutlu sana. Aldanmadın bu dünyaya. Aldanmadın. İşten yerin burası böyle böyle. Bakın cennete bakacak. Of. İzi görecek buradan. Bizi saracak böylece. Hatta yalvaracak. Rabbim emitni emitni. Allah al beni çabuk buradan. Aksi olmuşsa aldanmış diyelim böyle. Yeme, içme, gezme, alkol, uyuşturucu, kumarlar, şunlar, bunlar, her pislikler kendisine böyle böyle. Eğer mağlup edilmiş, makam edilmiş ama bitti onlar artık. Ölmeden daha böyle. Ölmeden daha böyle. Hepsi kaldı. Hepsi kaldı. O da ne yapacak? Görecek yerini ama cehennem yerini Allah'ın böyle. Cehennemden görecek orada. Ama Allah bana bir zaman tanı. İle eşinin karayıp. Böyle. İşten geçiyor muhtemelen. İnni şeyhen kâne yemşi ala şeddin erin fera sabiyyen yetebeldu ve yepki. Cami camiden şöyle bir ibare var muhtemelen böyle. İnni şeyhen bir şeyh diyor böyle. Yemşi ala şeddin erin bir akarsızken yürüyormuş böyle. Gezerken. Bakıyor bir şunu görüyor. Şunu abdest alıyor. Hem ağlıyor şunu böyle. Hem ağlıyor hem abdest alıyor böyle. Bunu görüyor. Soruyor ya Ahşap. Niye ağlıyorsun? Ne var derdin ne diye böyle. Ah amca diyor. Ben diyor bugün derste diyor bir ayet okudum. Arap tabi anlamı açıyor. Anlıyor bunlar bir şekilde böyle. Ateşin yakacağı insanlarmış. Taşlarmış böyle böyle. Şimdi çok olur cehennem beni. Nasıl yanacağım oradan beni vermedi. Korkuyorum. Onun için aldırıyorum beni diyor. Bakıyor şeye daha ergenlik değil daha çok derdi. Yavrum sen daha çürçürüksün. Daha sabirsin. Sen daha masumsun diye. Niye kadar korkuyorsun? Sen yanmazsın sen diye. Korkma diyor. Amca diyor bu sefer bakıyor. Ben diyor anneme bakıyorum ateş yakarken diyor. Annem diyor önce ufakları koyuyor. Yukarı koyuyor. Tuşlu onları diyor böyle. Sıra büyük yanıyor böyle böyle diye. Ya önce atarsa Allah bir cehenneme diyor bizim muhtemelen böyle. Allah bir cehenneme böyle böyle böyle. Yani cehennem ateşinden korku lazım muhtemelen de. Korku lazım böyle. Ehl-i sünnete göre haf rica dönüyor böyle. İkisi eşit olacak eşit böyle. Hem ümit hem korku böyle. Ama günümüzde ne yazık ki korku pek yok muhtemelen de. Allah korkusu böyle var. Böyle. Korku. Pek yok böyle şey. Korku olmayınca korku fren muhtemelen böyle. Ümit gaz. Ümit gaz böyle. Ümit eder böyle cennete kavuşmayı. Onu amel eder böyle. O gaza basma böyle böyle. Daha hızlı gitme böyle. Daha amel edeyim böyle. Şunu yapayım, bunu yapayım, namaz kılayım, kaza kılayım, gece namazını kılayım. Allah'a işte cihat edeyim, şunu bunu yapayım böylece. Bu nedir? Ümit. Bu insana gaz veriyor muhtemelen böyle. Yani teşvik eder bir şey böyle böyle. Korku nedir? O da fren böyle. Haramlara, günahlara karşı böyle. Onlara karşı frenleme kişinin nefsini böyle. Nefsini böyle frenleme. İnsan baş boş diyor bunlara böyle. Yani korku da lazım muhtemelen böyle. Yani hepimizin önünde kişinin bu yaşı ne olursa olsun yeni doğumlu olsa kişi böyle herkes önünde ölüm var. Ölüm var muhtemelen. Yani sonu bu hayatın sonu ölüm. Ölüm muhtemelen böyle. Ölüm de kolay değil ama böyle. Doğum da zor, ölüm de zor muhtemelen. Doğum da kolay değil böyle, değil mi öyle? İnsan çabuk doğamıyor böyle. Ana ne çekiyor mu abi böyle? Doğum sancıları, ne sancı çekiyor muhtemelen böyle? Ne doğum sancıları çekiyor, çünkü oradan çıkınca kadar muhtemelen böyle. Doğum sancıları böyle. Doğum hatta zor, ölüm tabii daha zor muhtemelen ölüm böyle. Yani can vermek, bu ecel terleri dökmek muhtemelen böyle. Ecel terleri yapmak böyle. O anda ateş, sıkıntı, ciğeri, cayır cayır böyle. Ağzı kur, dili kur muhtemelen böyle. Çok şey görmeye başlar. Yerini görmeye başlar. Bir senin pişmanlık böyle. Aldanma böyle. Aldanma böyle. Kendi elini böyle görsen getirir. Beni getirir. Görsen böyle böyle. Ayak ayak koyar böyle. Ver sakı bir sak. Ayak ayak böyle. Ayak ayak böyle. Hep pişman olur böyle. Böyle yanar yanar böyle. Nadim olur böyle. Niye aldım ben bu dünyayı böyle? Ne alalım bu diye böyle. Bak o anda görüyor ki böyle hep sorun değil. Bitti mi bunun böyle? Hepsi böyle. Köy, sarayı, araba, mara, mara hep çıkmam böyle. Karşı bunlara böyle. Ne olursa olsun hepsi kalıyor bunlara böylece. Pişmanlık oluyor. Önümüzde böyle bir ölüm var muhtemelen böyle. Ölüm var böyle. Hadi öldüğün insan dayandı birkaç gün çekti neyse mesela öldün. Kurtuldun mu? Yok o da değil ki muhtemelen bir yer. Arkadan var, kabir var değil mi muhtemelen bir yer? Kabir var arkadan böyle. Mezar böyle. Yani üstüne gezerken insan aldığını dünya. Üstüne gezerken üstüne dünya aldığını böyle. Evde, köşkler, saraylar, perde üstüne perde, tül üstüne tül, boya üstüne boya, kanepe üstüne kanepe, yüzünü değiştirir, halı üstüne halı böyle. Hatta kişiler içinde tabak, yemek tabanı vermiyor. Eskiden yemek bulamamışlar, onun tencerede yemişler, kapana koymuşlar böylece. Şimdi tabak üstüne vermişler böyle. İnsan kaşık benim o zamanlar muhtemelen böyle. Ama sonuç ne oluyor? Mezar muhtemelen benim böyle. Yani mezar böyle. Kolay mı oraya girmek? Yok muhtemelen böyle. Aynı insan ölmüyor ki insan. Beden öldü böyle. Ruh ölmüyor, ruh ölümsüz. İnsan aslı ruh böyle. Ruh hepsi bunları görüyor. Yani kimler yıkıyor, ne konuşuyorlar, kim tabunu taşıyorlar, kim namazını kılıyor, kim mezarı indiriyor. Hepsini bir durumlar böyle. Hepsi onların görüyor, konuşlarını da duyuyor. Melekleri de görüyor hepsi böyle. Ruhları da görüyor orada. En zor şu oluyor kişi orada böyle. Üzeri örtülü toprakla cemal gidiyorlar muhtemelen. Arkadan bakıyor, onları görüyor. Top engel olmuyor ruhlara böyle. Ruh şeffaftır, engel olmuyor. Duvar engel olmaz ruhlara böyle. Arkadan bakıyor, en yakınları bile güle güle böyle, kol kol girmişler böyle, konuşuyorlar, gülüşüyorlar, yakmışlar sigarayı, pop pop gidiyorlar muhtemelen böyle. Kişinin oğlu böyle tek başına kaldı muhtemelen böyle, tek başına herhalde. Zaten ölüm acısını çekti, ölüm şokunu yaşadı, tamamen kafası ruhsal bir şoka girdi kendisi böyle. Bunalıma girdi onda böyle. Korkuş ederken böyle. Bu da yetmiyor. İki melek giriyor artık. Suvar melek giriyor. Mümkün ikiliyor böyle. Bir anda böyle. Şimşek çakıyor böyle. Pip parıltı. İki melek karşısına oturuyor böyle. Bir uzun boylu bir kısa boylu böyle. Burada. Mümkün ikil. Giriyorlar. O dışında soru başlıyor orada. Men Rabbüke. Rabbin kim? Rab diye kime kulluk ettin? Dinini, hangi dini yaşadın? Dinim İslam'ı. Yaşarım İslam'ı. Peygamber kim? Uydu mu onun sünnetini bu şekilde vardı yani böyle. Öyle ben Rabbüke böyle. Kabri sual sorama böylece. Allah korusun imanı zayıf olan kişi şaşıracak orada böyle. Aktaramayacak böyle muhtemelen böyle. Allah korusun. Şimdi bunun için çok zikir lazım muhtemelen. Allah çok öyle dünyadayken böyle. Devamlı böyle. Abdest her zaman oluyor böyle. Hatta bir insan cünüpken bile Allah zikreder. Cünüpken bile böyle. Böyle yavaş böyle. Allah. Allah, Allah demek var böyle. Atma gerekiyor ona böyle. Diye alışırsa, insan uykuda da bunu Allah'a zikreder. Mesela girince, unutma işlemadır yani böyle. Rabbim inşallah hem nasip etsin muhteremler, İslam'ı yaşamayı, Kur'an'ı yaşamayı, İslam'ı da etmeye nasip etsin inşallah böyle. Rabbim inşallah askerimize yardım etsin, savaştan askerine inşallah. İlahi Teala Fatiha.